Maar zijn die nieuwe maatregelen inderdaad nodig? De gast is arts, microbioloog, OMT-lid en hoofdonderzoeker van de Field Lab evenementen, Andreas Vos. Goedenavond, meneer Vos. Goedenavond. Ja, het aantal positieve coronatests in anderhalve week meer dan vertienvoudigd. Vandaag meer dan bijna 7000 nieuwe besmettingen. Ja, hoe zorgelijk is dat voor u? Ja, dat is buiten de verwachting. Dus ook buiten dat wat wij gedacht hebben, hoe snel het zou gaan. En ik denk dat daar heel veel redenen voor te noemen zijn waarom dat zo gegaan is. Niet alleen maar de ene, maar echt een heleboel van de redenen. En dit is zorgelijk. Ook worden onze ziekenhuizen nu niet vol. Maar we weten natuurlijk uit de eerdere waves, de golven die geweest zijn, dat het eerst de jongere mensen zijn en dan 2-3 weken later de ouderen. Maar die zijn gelukkig nu goed gevaccineerd. Ja. Dus we verwachten zeker niet dezelfde aantal nieuwe patiënten daardoor. Maar op de andere kant, zoveel jonge mensen die dagelijks ziek worden, zelfs als maar een kleine deel die complicaties krijgt of long covid, dan moeten we het toch voorkomen. Ja, en u zegt, ja, er zijn dus heel veel redenen. Kunt u er toch een paar voor mij noemen? Ja, één is door de minister al genoemd. Dat is zeker een van de belangrijkste. Het gedrag wat mensen nu laten zien. Dus iedereen denkt eigenlijk, het was voorbij. Nou ja, dat is misschien nu niet meer het geval. Maar de basismaatregelen zijn zeker ook niet meer genomen. Zeker niet meer zo strikt als daarvoor. En daarna hebben wij natuurlijk toegelaten dat er veel feesten waren. Mm-hmm. Veel nauwe contacten. Mensen die in nachtclubs en uitgangsgelegenheden ook binnen op 100% gezeten hebben. Dat daar geschommeld is met testen. Dat er ook niet goed gedaan is mogelijk in de kwaliteit van hoe de toegang is bewaakt. En er was geen toezicht op het totaal. Dus ik denk, het is een combinatie dat iedereen zich eigenlijk veilig waande. En nu zien we dat resultaat. Ja, en hoe keek u daar dan naar terwijl dat aan het gebeuren was? U zag dat allemaal gebeuren. Dacht u toen van, oh jongens, waar gaan we naartoe? Ja, we zagen het gebeuren, maar uiteindelijk was de piek natuurlijk zo snel, zo hoog. Ja, dat wij dachten van, ja, er moet ingegrepen worden. En het kabinet heeft ook daarom gevraagd. Dus, ja. Nou, zei Jean-Luc Murk, arts microbioloog in het Elisabeth II Steden Ziekenhuis. Gisteren bij Dit is de Dag het volgende. We hebben 17 miljoen virologen in Nederland. Dus inmiddels weet iedereen hoe ze besmetting kunnen voorkomen. Ze weten dat ze afstand kunnen houden. Ze weten dat ze wel of niet naar een discotheek kunnen gaan. Ik vind dat een stukje eigen verantwoordelijkheid. Ik ben eigenlijk wel overtuigd dat het aantal ziekenhuisopnames heel erg beperkt zal blijven. De mensen die echt kwetsbaar zijn, die zijn voor het overgrote deel ingeënt. En dat is de reden dat ik me geen zorgen maak. Ja, u zei het net eigenlijk zelf ook al een beetje, meneer Vos, van ja, de mensen zijn ook ingeënt. Die ziekenhuizen lopen niet vol. Is het dan niet nu gewoon eigen verantwoordelijkheid van mensen? Ja, er is altijd een stuk eigen verantwoordelijkheid. Maar er zijn nog steeds mensen die heel graag gevaccineerd zouden willen zijn en dat nog niet zijn. Nou, dus dat vind ik dan toch dat je dat niet zo makkelijk kan zeggen. We hebben nog steeds regio's waar de vaccinatie niet doorgedrongen is. Het is niet op alle leeftijdsgroepen dat de vaccinatie goed is. Dus het komt eigenlijk net enkele weken te vroeg. Ja, achteraf kunnen we dat makkelijk zeggen. Maar achteraf gezien hadden we dat 3-4 weken later mogen doen. Ja, nou deed u zelf dus onderzoek bij die Field Lab evenementen om te kijken of je weer veilig met grote groepen samen kon komen. Dat kon relatief veilig, was uw conclusie. Ja. Ik begrijp het dan niet. Het kon toch? Wat is er dan misgegaan? Nou, ik denk dat er een groot verschil is tussen de Field Labs evenementen, dat waren dus voor grote, voor festivals, voor organiseerde concerten, voor professionele grote bijeenkomsten met toegang waarvoor betaald wordt, waar je het kon streamlinen. Dus we hebben die mensen op verschillende momenten binnen laten komen. We hebben de instroom gecontroleerd. We hebben echt een 100%ige controles gedaan op ID en toegangstesten. We hebben de testen gedaan niet in 40 uur van tevoren, maar in 24 uur. Ja, tot het eind is van het event, bijvoorbeeld, wat ook een kleine gat is. We hebben daarvoor gezorgd, als het binnen was, dat de hoeveelheid mensen die toegelaten waren aangepast waren aan de ventilatieomstandigheden. En we zaten op een fase waar mensen niet aansluitend of daarvoor al voorparties gehad hebben en afterparties, waar ze weer in gemengde groepen bij elkaar gekomen zijn. Maar een aantal dingen, daar is natuurlijk, daar heb je geen controle op, hè? Misschien op die afterparties en zo. Maar ik begreep, hè, was net ook al te horen in het CSU-journaal, dat u ook zegt, ja, wij hebben aanbevelingen gedaan aan de overheid en die zijn niet overgenomen. Bijvoorbeeld inderdaad, u noemt dat nu ook al, die ventilatie. Ja, dat was, en dat hadden we zeker, komt zeker ook in het laatste rapport over een nachtclub. Maar dat was ook in de rapporten over binnenevenementen van tevoren. Dat je natuurlijk wel moet checken hoe goed is mijn ventilatie. Dat je ergens normen moet stellen. En dan laat ik de discussie wijkennormen daarvoor gesteld worden. Maar, en dat je dan moet kijken van hoeveel mensen kunnen daarin. En in mijn beleving zou een 100%ige bezetting niet in alle momenten goed zijn. Maar nog eens, het is een klein risico wat je neemt. Ik begrijp een kabinet wat de opening zo gedaan heeft. Want? Wat niemand, begrijpt u dan? Ja, wat nu gebeurd is, is wat we de Swiss Cheese Accident Model nemen. Daar komen heel veel kleine gaten in de kaas. Ja. Die zijn bij zich, zijn die ergens best leuk. Het maakt niemand iets uit. Ja. Nou, maar als je pech hebt en het gaat dus op één lijn zitten, zodat het daar doorheen schiet door al die gaten van al die verschillende schijfjes, dan heb je echt gewoon pech. En ik denk dat dat nu is. Het is met de 24 uur niet goed. Het is met de testencontrole niet goed. Het is met het schommelen niet goed. Het is met het gedrag van de mensen niet goed. Het is voor de Delta-variant die sneller opgekomen is als verwacht. En als al die dingen plotseling bij elkaar komen, dan zie je wat we nu hebben. Dus aan zich denk ik dat je met de euforie die we hadden van 2 weken geleden, en de data die daar hadden dat een kabinet een besluit genomen had van die ik zelfs gezegd heb, ze zeilen hard aan de wind. Dus in mijn beleving had ik best ook nog 2 weken kunnen wachten. Hmm. Maar niemand had voorzien dat het zo hard zou gaan. Nee. En hoe nu verder dan? Ja, ik hoop, dus ik weet niet exact wat ze gaan doen straks. Ik hoop dat zo'n soort pauze-reset-knop wordt ingedrukt. Ja. En dat ze niet dat kindje met het badwater uitgroeien. En dat ze toch zien van het is natuurlijk veel mogelijk. Dat er mogelijk een verschil gemaakt wordt tussen binnen-evenement en buiten-evenement. Dat de toegang van testen opnieuw herzien wordt. Ja. Van hoe kun je het echt veilig doen. En vooral dat die mensen in dit land zich tussen de oren knopen. Dat als je schommelt, dat huid uit etnik gaat dat tegen jou keren. Ja. Of tegen de maatschappij. Dus dat we ook serieus gewoon met de basismaatregelen en met ons gedrag moeten omgaan. Ja. En u zegt dus die buitenevenementen, daar maakt u zich dus veel minder zorgen over. Hoor ik dat goed? Nou, ik maak me zeker voor buitenevenementen. En dan praat ik weer over de festivals of die evenementen met echt gecontroleerde toegang en getest. Dat is een industrie die ik heb leren kennen als extreem zorgvuldig en safety-minded. Ja. En daar maak ik me minder zorgen voor dan voor als het naar binnen gaat. Ja, u zegt dus eigenlijk, dat is dus eigenlijk dat kindje wat niet met het badwater moet worden weggegooid. Want die mensen van die festivals, die zitten nu alweer met angst en beven. Van, oh, daar gaan we weer. Ja, een deel was het natuurlijk met de kleinere festivals, was het reeds begonnen. En daar hebben we ook echt niet van gehoord dat het daar mis is gegaan. Maar in de eerstvolgende weken zou dat toch waarschijnlijk niet mogelijk zijn als testen voor toegang voor een tijd niet toegepast worden. Nou maken ook heel veel mensen zich natuurlijk zorgen over die zomervakantie. Vandaag heeft de eerste regio vakantie gekregen, de eerste scholen. Wat denkt u? Kan die gewoon doorgaan? Ja, die mensen hebben dat ook nodig, zou ik maar bijna zeggen. Die zomervakanties zullen doorgaan. Ja, ik bedoel ook buitenland, hè? Ik weet niet of dat er nou bij zijn. Maar ja, de eerstvolgende 2 weken van de systematiek op die manier hoe de ECDC, de Centers for Disease Control, de Europese, dat die systematiek toepast, is zo dat je kijkt naar de aantal mensen per 100.000 die als nieuwe casussen komen. Daar zitten we hoog op dit moment, heel hoog. Ja. En de percentage positieve onder de getesten. Ja. En daar zitten wij, dank de vele testen die wij doen, onder meer voor toegang, zitten wij laag. En zolang dat het geval is, zullen wij ook nog in de systematiek zeker 2-3 weken achteraan rollen voordat wij veel hoger gaan. Maar daarna wordt het kritisch. Ja, dus die mensen die nu vakantie hebben, die hebben geluk. Die kunnen nog snel gaan. Daarna is het afwachten wie er wel en niet toegelaten wordt. En we komen zeker onzekere tijden tegemoet, ja. Dank u wel in ieder geval voor nu voor uw toelichting. Straks om 7:00 dan is er dus een nieuwe persconferentie. Die is te volgen op NPO Radio 1. Het woord is nu eerst aan satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Na 2 weken moeten de discotheken en de clubs alweer dicht vanwege de stijgende coronacijfers. Het kabinet zal dat zometeen aankondigen. Ik ga erover praten met Joris Versluis, 24, student in Utrecht. Want voor heel veel jongeren is het natuurlijk een tegenvaller dat de discotheken nu alweer dicht moeten. Voor jou ook? Hè? Dat het een tegenvaller is dat de discotheken nu alweer dicht moeten. Ik denk aan de ene kant natuurlijk super zuur. Aan de andere kant, ik denk wel dat als de discotheken dicht zijn, dat er nog heel veel andere manieren zijn om in elk geval de sfeer van een discotheek op te roepen. En daarvoor zijn gewoon heel veel creatieve manieren te bedenken. Om er toch voor te zorgen dat je zelf het idee hebt dat je in een discotheek staat. Ook al zit je in werkelijkheid in een radiostudio. Ze zullen de komende tijd gewoon nog even creatief mee om moeten gaan. En het is natuurlijk jammer, maar het is niet anders. Ja, helder. Joris Versluis over de sluiting van de discotheken. Dank. Ja, en dank Diederik. En we gaan even naar Wimbledon. En daar wordt in het mannentoernooi de halve finales gespeeld. De eerste halve finale die won de Italiaan Matteo Berrettini. En de tweede halve finale is nu bezig. Novak Djokovic tegen de Canadees Shapovalov. Mark Brasser, hoe gaat het? De eerste set is net gespeeld. Een heel erg spannende set. Shapovalov 38 punten in die set. Novak Djokovic 38 punten. Gelijk opgaande strijd dus. Het werd uiteindelijk een tiebreak. Ja, en dan is het toch Novak Djokovic die in die tiebreak weer net ietsje slimmer speelt. Weer ietsje minder fouten maakt. Wat minder risico neemt. En hij heeft zojuist de tiebreak met 7-3 gewonnen. Belangrijke eerste set. Shapovalov stond in die set. Stond hij een break voor. Maar ja, Djokovic wist dat te repareren. En de Serviër slaat toe in de tiebreak. 7-3 dus, 1-0 in sets in het voordeel van Novak Djokovic. Dit is de dag met Margje Fixen. Ja, waar in 2002 de voorpagina's nog gevuld waren met bloedige beelden van de moord op Pim Fortuyn, zijn de kranten deze week terughoudender in het tonen van expliciete beelden van de aanslag op Peter R. de Vries. Is die terughoudendheid goed en is het terecht dat politici oproepen om videobeelden van de zwaargewonde Peter R. de Vries niet te delen via social media? Daar ga ik over praten met Telegraaf-columnist Roderick Velo, met hoogleraar mediastudies Mark Deuze en met Rosa Jansen van Slachtofferhulp Nederland. Hartelijk welkom allemaal. Hallo. Roderick, ik begin bij jou. Jij schreef in jouw column in de Telegraaf: bij afschuwelijk nieuws horen afschuwelijke beelden. Ja, toch zijn die afschuwelijke beelden bijna nergens te zien geweest in de media. Vind je dat onterecht dan? Ja, dat vind ik heel erg onterecht. Ze waren wel te zien op Twitter en ze waren te zien bij Geen Stijl. Was de enige nieuwswebsite die het aandurfde. Je maakte zelf al de vergelijking met Pim Fortuyn. Die foto uit 2002. Die heeft de zilveren camera gewonnen toen. Dat was een van de meest iconische foto's uit de Nederlandse journalistiek. En we zijn 20 jaar later en opeens is iedereen heel erg afwachtend. En ik vraag me af wat er gebeurd is in die 20 jaar. Nou, als jij dan nu hoofdredacteur was geweest van een krant, wat voor foto had jij nu dan in dit geval op de voorpagina gezet? Nou, wel een foto. Ik geloof niet dat ze allemaal even goed waren in kwaliteit. Moet ik wel een goede foto zijn. Dat was die foto van Pim Fortuyn ook. Ja, dat was ook door een officiële fotograaf. Ja, dit is natuurlijk met de mobieltjes die in de omloop zijn natuurlijk. Ja. Ja, maar ik zou zeker ik zou hem wel laten zien. En je had ook die gruwelijke beelden, dus dat Peter R. op de grond ligt, op tv uitgezonden. Ik ben het met je eens. Het zijn gruwelijke beelden, maar er zijn de werkelijkheid en het nieuws is af en toe gruwelijk. En ik begrijp best dat er mensen zijn die zeggen van nou, dat moet je niet doen. Of mensen uit ethische overwegingen die dat roepen. Maar ik vond het wel een beetje raar dat journalisten elkaar zo de maat namen op Twitter met name. En dat het überhaupt een discussie is in de journalistiek. Ja, nou, en dan waren er nog politici, zoals burgemeester Femke Hals. Maar die riep expliciet op om videobeelden van de neergeschoten Peter R. niet te delen. Ja, dat mag zij doen, maar dan vind ik het dus iets anders om je daar voor aan journalisten te houden. Kijk, journalisten mogen best een afweging maken, maar dit was zo groot nieuws. We hebben het er al dagen over en het is ook heel groot nieuws. En dan vind ik het heel raar dat journalisten zichzelf censureren of luisteren naar een burgemeester of naar een politieagent en zeggen: oké, wij respecteren dat en wij censureren onszelf eigenlijk. Dat is een groot woord, maar we vinden respect vinden we belangrijker dan de nieuwswaarde van de foto. Rosa Jansen, Slachtofferhulp. Ja. Wat vindt u? Vindt u het terecht dat de media geen expliciete beelden van Peter R. hebben geplaatst? De media maakt natuurlijk zijn eigen afweging. Maar vanuit slachtofferhulp en vanuit onze ervaring met slachtoffers waren wij wel gelukkig met deze afweging. Want? Wat is uw ervaring? Nou, wij merken dat in het heden soms beelden, en dan heb je het met name over social media, wat nog anders is dan de reguliere media, dat voordat mensen zelf het bericht hebben gekregen van de politie of van hulpverleners, dat ze vaak via de social media al kennis nemen dat hun broer of hun kind doodgereden is. En ja, wij verwachten daar toch een zekere distantie. Dat is wel een heel privé moment voor een slachtoffer, als die hulpbehoevend of stervend is. Maar ik hoor u eigenlijk twee dingen zeggen. Dat inderdaad nabestaanden of mensen die betrokken zijn bij het slachtoffer het via social media moeten vernemen, en een soort kwetsbaarheid van de persoon die in dit geval dan neergeschoten is. Klopt. Dus die twee, dat zijn voor u de redenen om hier terughoudend in te zijn. Roderick Velo, ja, als je dit hoort. Nou ja, kijk, journalisten moeten ook wel een afweging maken. Dat vind ik heel goed. Kijk, dit was heel groot nieuws. En we hebben het nu over deze zaak met Peter R. de Vries. Ik zag op Twitter en in de discussie de afgelopen dagen heel erg mensen die zeggen, ja, dat doe je niet uit piëteit met de dierbaren van Peter R. de Vries. Ik vraag me af hoeveel journalisten, hoeveel mensen gesproken hebben met de dierbaren. Zij spreken namens die dierbaren, namens de familie, alsof ze weten wat die dierbaren vinden. Mm-hmm. Dus er zit een hele enorme morele saus overheen. En dat vind ik op zich niet erg dat bij mensen als die ook ervaring daarin hebben en reden tot zo'n oproep hebben als mensen bij slachtofferhulp. Maar we hebben het hier natuurlijk ook over een journalistieke afweging. Mm. Maar waarom is nou het tonen van deze beelden zo cruciaal? Ik bedoel, op het moment dat je die politieagenten allemaal ziet, dan weet je toch ook dat er iets heel ergs gebeurd is. Ja, laten we even bijvoorbeeld grote nieuwsevent. Hè. Dit was een heel groot nieuwsevent. We hebben het al eerder gehad over Pim Fortuyn. Maar laten we eens kijken naar bijvoorbeeld een live verslag, bijvoorbeeld van 9/11, wat daar gebeurde. Had de journalistiek dan ook moeten zeggen, ja, we laten nou eigenlijk liever geen de vliegtuigen die in de Twin Towers gevlogen zijn, dat laten we maar niet zien, want dat is zo erg voor de nabestaanden van de mensen die in die vliegtuigen zitten, of de mensen die naar beneden sprongen van die Twin Towers, dat laten we maar niet zien. Dat zijn iconische nieuwsgebeurtenissen. En het is heel raar om dan te zeggen, ja, dat is dan heel zielig voor de nabestaanden en de dierbaren in het geval van Peter R. de Vries. Dus dat laten we niet zien. Dat is een hele rare journalistiek. Dat hoort niet bij de journalistiek. Nee, Rosa Jansen. Inderdaad, ik herinner me die beelden van mensen die naar buiten sprongen bij die Twin Towers. Afgrijzelijke beelden. Ja, ik denk dat media is belangrijk. En het is ook logisch dat die van dergelijke incidenten verslag doen. Maar het is nog wat anders of je met de camera herkenbaar boven een individu zitten dan dat je algemene beelden maakt. Ja. Dat maakt een heel groot verschil. Maar Roderick Velo zegt steeds, ja, het is heel belangrijk. Het is een hele belangrijke gebeurtenis. En dat moet je dus ook in al zijn facetten laten zien. Ja, maar ik ben er nog steeds van overtuigd dat je een dergelijk incident ook kunt brengen, terwijl je op een creatieve manier toch ook rekening houdt met de privacy van het slachtoffer. Ja, aan de lijn hebben we ook Mark Deuze, hoogleraar mediastudies. Goedenavond. Ja, wat had u gedaan als u hoofdredacteur van een krant was geweest? Wel of niet publiceren? Ik denk dat de kranten in deze soort. Oh, ik hoor het al. Ja, meneer Deuze, ja, u hoort het misschien niet, maar wij horen een hele rare verbinding. Dus we gaan even opnieuw bellen. Ondertussen, ik ga nog even naar Roderick Velo dan. Want wat ik zelf zit te denken, kijk, Pim Fortuyn was daadwerkelijk omgekomen. In dit geval is het iemand die niet, die ligt nog in het ziekenhuis. Maakt dat voor jou geen verschil? Nee, dat maakt geen verschil. Want we hebben het over het in beeld brengen van een grote nieuwsgebeurtenis. Maar het is een persoon, hè? Ja. Het is een mens. Het is niet een gebeurtenis. Het is een mens die dan heel close wordt. Ja, maar kijk, het nieuws betreft mensen. Het gaat om mensen. Als mensen worden neergeschoten of doodgeschoten, dat kan een heel groot nieuwsevent zijn. Dus en we leven ook in natuurlijk in een tijd waarin beelden heel snel gaan, zeker via internet. Maar er is dus iets aan de hand, en dat is een vraag die ik mezelf ook stel. Er is iets gebeurd in die 20 jaar. Want het kan niet zo zijn dat een Pim Fortuyn zo'n foto, zo'n enorme close-up van een bebloed hoofd. Dat was natuurlijk voor zijn nabestaanden ook heel erg. En ook heel erg voor al die mensen die hun hoop hadden gericht op Pim Fortuyn. Maar hij is dus, dat vonden we dus. Die man heeft, die fotograaf heeft de zilveren camera gehaald. Ja. Dus wij vonden dat in de journalistiek allemaal een fantastisch foto van het jaar. Ja, hoe keek u daar eigenlijk naar, mevrouw Jansen? Naar die foto van Pim Fortuyn? De fotograaf kreeg inderdaad een grote prijs. Ja, die is in mijn beleving vergelijkbaar en chockerend. Het gaat om mensen die... had u ook liever niet gezien? Zeker niet, nee, want het is hulpbelovend. Maar het kan ook zijn dat het nog verder gaat, dat iemand al eens is overleden. Maar waar het om gaat is dat je denkt, is het nodig om iets wat gebeurd is in beeld te brengen, dat je dan zo close-up, waardoor je dus echt... je weet niet wat de situatie is. Hè. Wij weten ook niet wat de familie van Peter de Vries had gewild. Maar we weten wel in het algemeen dat je dit niet via het beeld wil vernemen of via een foto. Dat weet u door al uw ervaring. Ja. We gaan nog eventjes weer naar Mark Deuze, hoogleraar mediastudies. Ja, nu is de verbinding hopelijk wat beter. Bent u daar? Ja, hoi. Ja, want ik had u al gevraagd, wat had u zelf eigenlijk gedaan als u... hoofdredacteur was van een krant. Had u dan wel of niet het beeld... Hè, het was een filmpje, maar daar had je natuurlijk een beeld uit kunnen halen. Had u dat wel of niet op de voorpagina of ergens anders gezet? Nee, ik denk dat de krant in deze zaak een hele zorgvuldige afweging hebben gemaakt. En ik kan me heel goed voorstellen waarom ze dat niet hebben gedaan. Maar wat is er dan veranderd? Want hoe zag u dan dat beeld van Pim Fortuyn destijds? Waarbij dat wel gebeurde. Het meest wezenlijke wat er anders is nu in onze mediacultuur als rond de tijd van de moord op Pim Fortuyn is sociale media. He, die bestonden in die tijd nog niet. Dus de overweldigende beschikbaarheid van alles, zowel chockerend als schoonheid op sociale media, daar tegenover staat dus een journalistiek die zich eigenlijk nog meer dan misschien ooit moet afvragen of aan het afvragen is... Ja, wat is nog de toegevoegde waarde van wat wij op de voorpagina zetten? En ik kan me voorstellen dat dat in meer gevallen dan in het verleden leidt tot zorgvuldigheid. Ja. Tot terughoudendheid, laat ik het zo zeggen. Maar, Roderick Velen. Meneer Deuze, wat is dan de journalistieke afweging om het niet te doen? Nou ja, dan lopen je twee dingen door elkaar heen. Hè. Je kan heel algemeen zeggen van nou, er gebeuren, hè, wat je ook denk ik terecht in je column schrijft, er gebeuren verschrikkelijke dingen in de wereld. De journalistiek doet daar verslag van. Dus kunnen mensen ook rekenen op ze nu en dan verschrikkelijk in de beelden, als die journalistiek relevant zijn. Dat doet er nou eenmaal toe. Ja, dat is een mooie algemene stelling. Alleen ja, de journalistiek is er ook eentje van een afweging op het niveau van elk verhaal apart. En dan heb je toch wel met een aantal factoren die anders zijn. Het gaat over iemand die nog aan het vechten is voor zijn leven. Het gaat om een foto die niet door een professionele fotograaf is gemaakt. Het gaat om een collega. En als de foto wel... Voor veel journalisten heel dichtbij. Ja. En als de foto het gaat niet om een politicus. Het gaat niet over iemand die macht heeft in de Nederlandse samenleving. Nee. Nou. Ja, dat zijn allemaal afwegingen. Ja, en wat als de foto wel door een professionele fotograaf zou zijn gemaakt? Ik kan me voorstellen dat een hoofdredacteur sneller op de laten we dit publiceren knop had gedrukt. Nee. Maar dan verdwijnt dus dat ethische aspect. Dat zijn kleine afwegingen die toch een verschil maken bij elk verhaal. En wat u dus noemt, het is een journalist en we praten over medejournalisten. Ik zit nu te denken aan dat foto van dat jongetje, wat toen heel veel los heeft gemaakt. He, dat jongetje wat in het water lag, waarop het hele Nederland losging. Dat plaatsen we dus wel en dit niet. Dit blijft iets om over na te denken. Ik hoor de tune lopen. Dat betekent dat wij er eerder uitgaan. Ik dank Telegraaf-columnist Roderick Velo, Rosa Jansen van Slachtofferhulp en hoogleraar mediastudies Mark Deuze voor nu. Want wij gaan er dus eerder uit vanwege de persconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge. En die is zometeen live te volgen op deze zender. NPO Radio 1. Het is iets voor zeven. Het is 7:07. Dit is Leefje van Eck met het vervroegde NOS-journaal. Zometeen begint de persconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge over de aanscherping van de coronamaatregelen.

Creating Memories. NPO Radio 1. Het coronavirus met Lara Rensen. Welkom bij deze extra uitzending van de NOS hier op Radio 1... vanwege de ingelaste coronapersconferentie van demissionair premier Rutte en minister Hugo de Jonge. Ze hebben inmiddels spoedadvies van het OMT gekregen over de sterk oplopende besmettingen. Vandaag waren het er bijna 7000, zo meldt het RIVM. En dat komt allemaal na de recente versoepelingen. Wilma Borgman in Den Haag, jij volgt die persconferentie voor ons. Ja, dit was niet gepland. Vandaar ook dat spoedadvies en nu dus de persconferentie. Die zal denk ik niet zo opgetogen zijn van toon als de laatste van 3 weken geleden. Wat denk jij? Nou, dat lijkt me ook niet, Lara. Goedenavond. Van 3 weken geleden nog zong minister Grapperhaus een liedje toen we afscheid konden nemen van de mondkapjes. Toen zei het kabinet, het kan een mooie zomer worden, want bijna alles kan weer. Toen was het aantal besmettingen nog zo laag dat die versoepelingen